أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ذا سرور كائنات صلى الله عليه وسلم جواند شبجوشتما بته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو پتیر پنځوشتمه پټه کې موږ د حدیبیه د صلح هغه حالات بیانول چې دغه صلح په خپل فتح و او الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا بشک چې موږ تاته فتح او بری درکړی دی شکارا او معلومدار فتح دیر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپل د حدیبیه صلح ده ځکه دغه بیغمی او قراری چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښ شو مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغ شو او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسی پر غالب کېدلای هیڅ د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړی بلکه همیشه د اسلام دشمنانو د زور څخه کار اخیستی دی د اسلام دین په خپل غالب دی ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرف دی اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی اسلام د عقل او منطق سره برابر دی څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودرېږي خود اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پر لپسې حمله حاجز او دیوال وي د قریشو دشمنی او بې ځای اوازې وي چې خلک او مسلمانانو ته نه پریښول او مسلمانان یې خلقو ته نه پریښول نو کم وخت چې دغه صلح د مسلمانانو او قریشو په مابین کې وسوه د مسلمانانو او نورو خلقو د مابین څخه پردې او دیوالونه ایستسوه دلته نو اسلام پر ټوله جزیره العرب غالب وسو د پاره د دې چې د اسلام د کامیابی د پاره د دغه صلح نتیجه شره معلومه سي نو به یو څه د حساب عددونه تر نظر لاندې ونیسو په مکه مکرمه کې ډېر لسکاله و اسلام ته دعوت وسو مګر د هغو کسانو شمیر چې و اسلام ته داخل سوي و د یو سلو پنځوس نفرو په شاوخوا کې و دا ټوله په ډېر لسکلو کې چې تقریبا او یا نفر مسلمانان په مکه مکرمه کې و او اتا نفر په حبشه کې و اوس نو بیا د حدیبیه تر صلح پورې د حدیبیه صلح د هجرت په شپږم کال کې و یعنی د دعوت د شروع څخه نونس کال تیر سوی و نو دغه د حدیبیه په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره څو نفر راووته یو زر څلور یا پنځه سوه نفر که څه هم مسلمانانو په مدینه منوره کې یو مستقل دولت جوړ کړی وو او حالت یې هم په ښه ډول سره پر مخ روان وو مګر بیا هم موږ وینو چې د مسلمانانو شمیر ډیر لږ وو فقط یو زر څلور سوه نفر او دا د هجرت شپږم کال وو نو که موږ وګورو چې د شروع څخه د اسلام د هجرت تر شپږم کال پورې چې د دعوت نونس کال تیر سوی دی د هغو کسانو شمیر چې مسلمانان سوی دي یو زر څلور سوه نفر دي که چیرې بیا ښځې او کوچنیان او ځینې هغه صحرایي اعراب هم پر اضافه کړو نو به درې زره نفره سي مګر هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مکې مکرمې په فتح کې راوتلي وه څو نفره وه د هغو شمیر لس زره نفره وو فقط د حدیبیې تر صلح دوه کاله وروسته چې د دې څخه مقصد داسو چې د حدیبیه تر صلح وروسته په دوو کلو کې د اسلام د پاره داسې کارونه وسوه چې په هغه تیرسو نونس کلو کې نه وسوي نو تاسې وایست چې دغه صلح فتح ده که نه ده ټولو غزاو ټولو سریو ټولو جنگو د اسلام د نشرولو د پاره دغسې نتیجه نه و ورکړې لکه د حدیبیه د صلح نتیجه. نو ذکه الله جل جلاله دغه صلح فتح وبلل. الله عز وجل فرمای انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. بشك مشتاته فتح او بري دركري دي فتح او بري شكاره او روشانه د پاره د دې چې الله جل جلاله وتاته ستا په خواني چې رسیوي خطاوي او رستني خطاوي درو بخشي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ګناهو څخه پاک او معصوم دی. خود آیات شریف څخه داسې مقصد اخستلای سو چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم ټول د مخنی او رستنی کوتاهی کمی چې د علیه الصلاۃ والسلام د لوړ مقام او لوړ مرتبه په سبب کوتاهی بلل کیږي هغه ټول ورته معاف دي او الله جل جلاله بل هیچاته داسې معافی نه ده فرمایلی. ورونو مثال د ممنوعاتو څخه نه دی لکه د دنیا پاچهان چې وای او فاتح او کامیاب جنرال ته په خصوصي ډول اعزاز او اکرام ورکوي همدارنګه الله جل جلاله خپل رسول سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته د دغه فتح سره څلور امتیازات ورکړه. اول دا چې د مخنی او رستنی ټوله کوتاهی ور معاف کړه. دغه د معافی جمله الله جل جلاله بیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه بل هیچاته نه فرمایله. په احادیث کې راغلی دی چې د دغه مبارک آیات تر نزول وروسته به رسول الله صلی الله علیه و سلم په عبادت کې دونه کوشش کاوه چې ټول شپه به په منځ ته رول تر داسې اندازې چې مبارک په شپه به وپړسېدل او د لیدونکو زړونه به پر سوځل کېده. صحابه کرام به عرض کړ چې یا رسول الله ولې دونه تکلیفونه پر ځان تیروي. الله جل جلاله خوستا ټوله په خواني او رستنی خطاوي در بخښنه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به فرمایل افلا اكون عبدا شکورا ایا شکر گزار بنده نسم. او دا معلومه خبره ده چې الله جل جلاله دغه زیری خپل هغه بنده ته ورکوي چې هغه د دغه زیری په اوریدلو سره بی بیری او بی پروا نسی بلکې نور هم د الله جل جلاله څخه بیره زیاته سي. دا چې موږ ویل چې الله جل جلاله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه صلح په مقابل کې څلور شی ورکړه. اول دا چې د مخنۍ او رستنی ټوله کوتاهیه ور معاف کړه. دوهم دا چې ويتم نعمته عليك او د دې د پاره چې الله جل جلاله د بکه او نور شارو په فتح سره خپل مهرباني پر تا پوره کړي. دریم دا چې ويهديك صراطا مستقيما او الله جل جلاله وتاته سما او صاف لار وشي. الله جل جلاله بده همیشه د هدایت او استقامت پر لار قائم لري. څلرم دا چې وينصرك الله نصرا عزيزا او د دې لپاره چې الله جل جلاله ستاسو کومک وکي غالب او قوي کومک. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. دغه الله هغه ذاتي چې سکون او اطمینان د مؤمنانو په زړه کې نازل کړي د پاره د دې چې د دوی د ایمان سره ایمان ورزیات کړي. یعنی سره د دې چې دغه صلح د دوی د طبیعت څخه مخالفه و خو د رسول الله صلی الله علیه و سلم په حکم یې عمل وکړي. د ضد کوونکو کافران نو سره یې ضد و نه کړي. نو د دغه متابعت په برکت د دوی د ایمان درجه نور هم زیات شوه. دغه مسلمانانو د مخه د جهاد په بیعت سره دا ثابت کړ چې موږ د الله جل جلاله په لار کې د جنگ کولو او ځان قربانولو د لپاره حاضر یو چې دا هم یو قسم ایمان دی. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د مسلمانانو د جذباتو او احساساتو څخه مخالفه صلح وکړه دلته بیا د مسلمانانو بل قسم ایمان ښکارا سو چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و سلم د فیصله په مقابل کې د تسلیم او اطاعت غاړه کشه شو ده چې دغه سکون او اطمینان هم د الله جل جلاله د طرفه د دوی پزړو کې واچول سو. بیا هم په سورۃ الفتح کې د دغه صلح په باره کې آیاتونه دوام لري ترڅو چې الله عز وجل په لسم نمبر آیات کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم یعنی بشک هغه کسان چې ستاسو بیعت کوي هغه د الله جل جلاله سره بیعت کوي د الله جل جلاله لاس د دوی پر لاسو سربېره دي فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما نو پس هر چا چې دغه بیعت مات کړي نو بهشکه چې دغه بیعت پر خپل ځان ماتوي یعنی zarar یې هم د ترسیږي او هر هغه څوک چې پر هغه شی وفا وکړي چې د هغه عهد او وعده د الله جل جلاله سره کړی ده پس ډیر ژر به الله جل جلاله د هغه وفا لوی اجر او ثواب ورکړي چې هغه جنت او د الله جل جلاله دیدار دی او بیا په ورستنی آیات کې الله جل جلاله او هغه کسانو ته اشاره کوي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمره کې نه راوتلی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وتلو د پاره راوغشتل دوی وبیرید او د خپل ځانو سره یې ویل څوک په دغه بد حال کې چې د مسلمانانو او کفارو په مابین کې دغه دشمنی پرته ده وزي نو موږ ورسو او ځانونه ورتسلیم کو دوی پر خپل ځانو وبیرید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو وتل الله عز وجل د هغو په باره کې فرمایي سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا جردي چه هغه پات سوی خلق چې د صحرایي عربو څخه دي و تا ته به وای دا چې موږ تاسو نه ولاړو موږ زموږ مالو او زموږ کورنیو مشغوله کړو یعنی تر شام څوک نه درلوده چې زموږ د مالو او زموږ د کورنیو پالنه وکړي نو زموږ د پاره د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړه دغه اصلا هغه کسان و چې دوی په خپل مابین کې سره ویل موږ د هغه خلقو وطن ته ورسو چې هغه دلته مدینه منورې ته راغله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب یې ووجل تاسو ګوري چې دغه تللي خلق به یو هم ژوندۍ رانسي ټول به هلته ووجل سي نو الله عز وجل دغه د دوی د زړو پټ حال و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د مخه تر هغه وشکاره کوي چې مدینه منورې ته ورسیږي ځکه دغه آیاتونه د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورسیږي نازل سو په لار کې دا ور معلومه کړه چې تاسو صحیح او سالم مدینه منورې ته ورسیږي نو په دغه خلق قسم قسم عذرونه وایي او بهانې به جوړوي چې دغه ټوله درواغ دي یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم دغه پاتې سوی منافقان به په خپل ژبو هغه سوایي چې د دوی په زړه کې نشته دوی په خپل زړه کې پوهیږي چې زموږ دغه عذر بالکل غلط دی او دغه د بخښنې غوښتل هم یو ظاهري ریا ده دوی په زړه کې بخښنه نه غواړي ځکه دوی دغه خپل پاتې کېدل نه ګناه بولي او نه عقیده ورته لري قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله و سلام دوی ته وایه څوک دی چې د الله جل جلاله د طرفه څخه به د عذاب په استکولو کې قدرت ولري یعنی څوک دا قدرت لري چې د الله جل جلاله د طرفه دی یو شی ستاسو څخه دفع کړي که الله جل جلاله ستاسو د ضرر او نقصان اراده و فرمایي یا الله جل جلاله ستاسو د نفع او فائدې اراده و فرمایي هیڅوک د د جل جلاله او ارادته تغیر نسی ورکولای یعنی بل هیڅوک نسته چې نفع او ضرر دی د هغه په قدرت کې وي بلکې الله جل جلاله په ټولو هغه کارو چې تاسو یې کوي ښه خبردار دی او پراتونکو آیات شریف کې الله عز وجل هغه علت او سبب بیانوي چې دوی په هغه سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه عمره ته نه ووتل او فرمایي بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يعني پرشتیا سره ستاسی د نه تک سبب دغه ندی چې دا تاسی په خله سره بهانه او عذرونه وایست، بلکې تاسی ګمان کاوه چې بیا به هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ملګری مؤمنان و خپل کورو ته صحیح سالم راونه ګرځي. او ای منافقانو، دغه د مسلمانانو د تباهی ګمان ستاسی په زړه کې شایسته سوی دی، او ګمان کړی و تاسی بد ګمان او تاسی یو هلاک سوی قوم یاست. بیانو الله جل جلاله د دغه صورت په نورو آیاتو کې د خیبر وراتلونکي غزا ته اشاره کوي، هغه غزا چې تر اوسه پوري نه ده پیښه سوی. ورونو، د حدیبیه صلح د مسلمانانو په زړه کې د نوي دورې شروع کېدل و، ځکه د اسلام او مسلمانانو په دښمنۍ کې قریش هغه تر ټولو قوي قوت، هغه ډیر معاند او شدید قوت و. او اوس چې دوی د جنگ د میدان څخه د امن او صلح او میدان ته ووته، نو د مثلث د ازلاع څخه هغه قوي زلعه ماته سوه، یا په بل عبارت د هغه درو قوو څخه هغه قوي قوت مات سو. درې قوتونه څوک وه؟ قریش، غطفان او یهود. غطفان خو در معلوم دي چې په نجد کې بتپرسته قبیلې دي، مګر څرنګه چې په جزیرة العرب کې قریش د بتپرستۍ نمایندگان او رئیسان وه، د دوی په ګوښه کېدو سره د نورو بتپرستانو تندي او تیزي پڅه سوه. د پاته بتپرستانو د مسلمانانو سره د دښمنۍ حالت تر ډېرې اندازې کم سو. نو ځکه پس له دغه صلح څخه د غطفان د قبیلو د طرفه کملو او غټه حمله پر مسلمانانو نه لیدل کېږي. که بیا هم دوی یو جنگي اقدامات کړي وي، هغه هم د یهودو په شیطانت او خطایستلو سره سوي دي، مګر یهود پس له هغه څخه چې د مدینې منورې څخه وایستل سول، نو یې خیبر د خپلو دسیسو او خیانتو د پاره زالګۍ وګرځول. د دوی شیطانانو هلته هګۍ اچولې او هلته یې چچان زیږول. د هغه ځای څخه یې د فتنې اورونه بلول. هغه اعراب چې د مدینې منورې پر شاوخوا پراته وه، هغه یې د مسلمانانو پر ضد لمسول، او په خپل یهودو په دې امیدو شپې تېرولې چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان ختم او فیصله کې، یا لږ تر لږه ډېر تاوان ور ورسوي. نو ځکه پس له صلح څخه د حدیبیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اقدام دا و چې د دغه زالګۍ د بین وړلو یا ورکولو دپاره په یوه فیصله کوونکي جنگ لاس پوري کړي. مګر دغه مرحله چې پس له صلح څخه د حدیبیه شروع سوه و مسلمانانو ته د اسلامي دعوت د نشرولو او تبلیغولو دپاره مناسبه موقع او ښه فرصه برابر کړ، او په دغه وختو کې د مسلمانانو د دعوت او تبلیغ اړخ او نشاط تر جنگي او عسکري حرکتو زیات او ښکاره و. نو ځکه دا به بې ځایه نه وي چې دغه مرحله و دوو حصو ته وویشو. اول د دعوت په لار کې هلې ځلې، د مځکې و پاچهانو او امیرانو ته د دعوت لیکونه، دوهم عسکري نشاط او حرکتونه. خو څرنګه چې زموږ بحث د غزاو او عسکري حرکتو په باره کې دوام درلودی، نو زه به هم اول د هغه بحث و پوره کولو ته دوام ورکم، که څه هم په حقیقت کې د دعوت موضوع تر عسکري حرکتو د مخه ده. حتی مسلمانانو چې دغه ډېر تکالیف او دردونه زغمل، جنگو او خطرو ته ځانونه اچول، د هغه ټولو څخه مقصد او هدف دا و چې دوی او د دوی دعوت سره پرېښول سي. نو د ترتیب په اساس د دعوت مسأله تر جنگ د مخه ده. د حدیبیه تر صلح وروسته عسکري حرکتونه، د الغابه غزا یا د ذی قرد غزا. دغه غزا په حقیقت کې د بنی فزاره د قبیلې د یوې ټولې شړل دي چې یوه چلیکي حمله یې پر مدینه منوره وکړه، او دا هغه یوازنۍ غزا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه تر صلح وروسته او د خیبر تر غزا د مخه کړې ده. امام بخاری رحمه الله وایي دغه غزا تر خیبر درې ورځې د مخه وه، مګر د سیرت او غزا وو ځین علما دغه غزا د حدیبیه تر صلح د مخه بولي. خود امام بخاری رحمه الله قول صحیح دی. د غزا واقع داسې وه، د کفارو څخه یو نفر چې خزاره ابن عيينة ابن حسن نمیدی او د غطفان د قبیلې څخه وو او دا خو درته معلومه ده چې د غطفان قبیله ډیره قوي قبیله وه او دی د هغو کسانو څخه وو چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی وو. نو کوم وخت چې د ولیده چې د خندق تر غزا وروسته مسلمانان ضعیف شوي دي نو یې امید پیدا سو چې یو وار بیا پر مدینه منوره حمله وکړي. اول په خپل پر مدینه به حمله نه کوو بلکې د مدینه منورې پر اطرافو به حمله وکړو. نو غابه چې د مدینه منورې څخه لږ د باندې یو منطقه ده او هلته د مدینه منورې د خلقو کښتونه او باغونه وه. څرنګه چې په دغه ځای کې ډېرې درختې موجودې وې نو یې غابه ورته ویل. غابه یعنی زنګل. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بیت المال د شیدو اوښانې هم ساتل کېده. نو دغه خزاره چې د عيينة ابن حسن زوی و پر دغه غابه حمله وکړه. عيينة ابن حسن زموږ په راتلونکي بحث کې ډیر ذکر کیږي. نو بیا یو څه معرفي کوم. عيينة چې د غطفان مشر او رئیس و ډیر بې عقل سړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احمق مطاع بللی دی، یعنی هغه بی عقل چې اطاعت کیږي او امر یې چلیږي. عيينة د عقل فکر او تدبیر خاوند نو، مگر بیا هم د غطفان د قبیلو مشر و. هر حکم چې به وکی د قبیله عملی کاوه. لس زره نفره لشکر یې درلودی. نو خزاره د دغه عيينة زوی پر غابه حمله وکړه. هغه د بیت المال د اوشانو ساتونکی چې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه زوی وو هغه شهید کی. د هغه شزه او اوشان یې ورسره بوتله او بیرته ولاړ. فقط په دغه لږ شیه کفایت وکی. کم باغوانان چې هلته موجود و او دغه حال یې ولیدی ژر د مدینه منورې و طرف ته رهیس و. خو اول نفر چې د مسلمانانو د جنگیالوی څخه په مخه ورغلی هغه سلامه ابن الاکوا رضی الله تعالی عنه. سلامه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په باره کې فرمایي هو خیر رجالاتنا، یعنی دی زموږ د پیاده لشکر هغه تر ټولو ښه او بهترین نفر دی. بل داسې څوک نسته چې د ده په مثل سره دی پر پښو او پیاده جنگ کوي. د ده رضی الله تعالی عنه په باره کې ویل کیږي چې تر آس چابک. کم وخت چې به د آسانو سره د ځغستا مسابقه کول دی رضی الله تعالی عنه به تر د مخه کېدی او دغه چابکیه په دغه غزا کې هم معلومه سو. دا د الله جل جلاله قدرت وو چې دغه تیزی او چابکیه پکښې شوه. نو کم وخت چې دغه خبر وسلمه ابن الاکوا رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی دی په خپل دغه آس څخه راکښته سو چې دی او یو بل نفر پر سپاره وو او دغه آس د طلحه رضی الله تعالی عنه و نفرته وویل ته دغه آس و تلحه ته ورسوه او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه واقعه خبر که. او دی پر یوه غونډۍ ودرېدی د مدینه منورې پر طرف یې په ډیر لوړ آواز نارې کړه وا صباحا وا صباحا وا صباحا، چې دا د هغه وخت د خطر ناره وه او د مدینه منورې ډیرو خلقو واورېده. سلامه رضی الله تعالی عنه پیاده او پر پښو په خزاره او دغه په ملګرو پسې رهیسو. که څه هم دی رضی الله تعالی عنه پیاده و بیا هم په هغو پسې ورورسېدی او هغه نفر یې په غوښو وشتل. په دغه وخت کې هغه سړی هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او هغه یې په حال خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژغ وکړ چې کومک کومک او خلق د رسول الله صلی الله علیه و سلام و تربت پراټولېدو شروع شو. رسول الله صلی الله علیه و سلام ډیر ژر د سپرو یو ډله جوړ کړه چې مشر یې سعد ابن زید رضی الله تعالی عنه ویل تاسې د مخ درځي موږ به ځانونه آماده کو او درپسې یو. اوس خو حمله د غطفان د طرفه و او غطفان ډیر لو او قوي قبیله ده او مسلمانان د هغو پر طرف ورځي. نو لازمه ده چې پوره تیاری او آمادگی ونیسي. نو د مسلمانانو اوله کوچنی ډله پسې ورهیس وه. اوس نو هلته په کوپارو پسې چې اول نفر ورورسېدی هغه سلمه رضی الله تعالی عنه دی او بیا دغه د سپرو ډله په پسې ده چې مشر یې سعد ابن زید رضی الله تعالی عنه دی او بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه کسان چې ځانونه آماده کړي وو چې ټوله 900 نفر وو. او د غطفان د لشکر پر طرف ورهیسوه. البته دغه د اوسو د پرو برابرې ده یو څه وخت په بر کې ونیوي او بیا حرکت وکړي. خو هلته سلمه رضی الله تعالی عنه لکه د مخه چې مدرته وویل په مشرکانو پسې ورسېدلی وو او هغه یې په غوښه ویشتل. هغو چې به مخ ورته راواړوه چې پر ده حمله وکړي د رضی الله تعالی عنه به ځینې وځغستل او هغه نسوای پسې رسېدلی. هغه چې به بیرته رهیسي دی بیا پسې ورورسېږي او بیا یې په غوښه ولي. کفار چې مخ پر راواړوي دی بیا ځینې ځغلي. دغه معامله روانه ده چې هغه رهیسي دی په پسې وي په غوښه یې ولي چې هغه بیا مخ پر راواړوي دی ځینې ځغلي. اصلا د سلمه رضی الله تعالی عنه مقصد دا دی چې دوی مشغوله کړي او وځنډوي. دی غواړي چې هغه نور مسلمانان راورسېږي او واقعا یې هم وځنډول تر څو چې کفار د یوه غره په تنګي ننوتل. سلمه رضی الله تعالی عنه وایي زه تر دوی لوړ وختلم او پر دوی مې ډبرې راګیلولې. زه دغسې په پسې یم تر څو چې د بیت المال د اوښانو څخه یې یو یو پرېښاوه. بیا هم زه په پسې یم او په غوښه یې ولم تر څو چې تر دیر شو زیاتې چپنې او دیرش نیزې یې وغورځولې. غواړي چې ځانونه سپک او هر هغه شی چې بې غورځاوه ما به پر هغه ډبرې کښېښولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده ملګري پوسي. اوس کفار هم پوسوه چې دا سړی غواړي چې موږ وځنډوي او تر شا لشکر په پسې دی. نو یې څه وکړه؟ خزاره د خپلو درو نفرو ملګرو سره وسلمه رضی الله تعالی عنه ته ورپاته سو چې دی منع کړي او هغه نورو نفرو ته ویل یاله تاسو خپل تک کوي او مخ پر غطپان درځي. اوس نو دغه څلور نفر سلمه رضی الله تعالی عنه منع کوي او دی مشغوله کوي څو د مسلمانانو د سپرو هغه اوله ډله راورسېده. د مسلمانانو اول نفر اخرم رضی الله تعالی عنه او ترشا ابو قتاده رضی الله تعالی عنه په پسیو او تر هغه وروسته مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنه. د اخرم رضی الله تعالی عنه څخه تلوار وسو. هغه نور ملګرو ته ونه کتل. پر دغه څلور نفرو حمله وکړه. څنګه چې د یو او هغه څلور نو اخرم رضی الله تعالی عنه شهید ووجل سو. وروسته ابو قتاده رضی الله تعالی عنه پر هغه کافر حمله وکړه او هغه یې ووجي چې دغه کافر حبیب ابن عیینه د خزاره ورور. کوم وخت چې حبیب ووجل سو هغه نور درې نفر وتښتېده. په جنگ کې دا عادت وو چې چا به څوک ووژي د هغه مقتول سامان به د هغه قاتل اخستی او دغه سامان ته سلبه ویل کېده. نو اوس کار د تلوار دی. ابو قتاده رضی الله تعالی عنه دونه وخت نه لري چې د وجل سوي نفر سامان واخلي. نو یې څه وکړه؟ ابو قتاده رضی الله تعالی عنه خپل پټو یا چپنه پر دغه وجل سوي سړی واچول چې دا د دې علامه ده چې دغه سړی ما وجلې دی او دی په هغه نورو پسې رهیس. ورسته عکاشه رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې د کفارو په ځینو نفرو پسې ورورسېږي ځکه هلته دوه نفره وه چې د کفارو تر شا پاته وه او د پاته کېدو سبب یې دا و چې پلار او زوی دواړه پر یوه اوښ سپاره وه. نو دوه نفره پر یوه اوښ معلومه خبره ده چې د نورو تر شا پاته کېږي. نو عکاشه رضی الله تعالی عنه و دغه دوه نفرو ته ورورسېدی او د نیزې وار یې پر وکړي. یوه نیزه یې تر دواړو وایسته. نیزه د یوه په شانه نوته او د هغه بل تر نس راووته. دواړه یې په یوه وار ووژل او د اوښه راولوېده. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو د سپرو اوله ټولۍ په کفارو پسې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګری یې و هغه ځای ته راورسېده کوم چې هلته حبیب ابن عیینه وژل سوی و. صحابه کرام ولیده چې یې وژل سوی انسان پروت دی او د ابو قتاده کالی پر پروت دی. ځینو مسلمانانو وویل انا لله و انا الیه راجعون. ابو قتاده ووژل سو ځکه ښکاره خبره ده وژل سوی انسان او د ابو قتاده لباس. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا داسې نه ده بلکې دغه نفر د ابو قتاده د طرفه وژل سوی دی. ورسی وی ګوري به له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم یې وویني دا خبره یې وکړه. کوم وخت چې سړی یې لسکي رشتیا هم هغه حبیب ابن عیینه کافر وو او ابو قتاده رضی الله تعالی عنه وژلی وو. کفارو د دغه تیشتې په حال کې ډېرې هغه اوښانې چې ورسره رهي کړې وې پرېښولې او مسلمانان په پسې دي تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحابو یې د ذی قرد د اوبو سره واړول. سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی ویل یا رسول الله سل نفر را سرکه د دوی بسرونو ور پریکم او هغه پاته او شانی به هم ځنی راولم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هغه اوس په غطفان کې شدید شي، یعنی ته نسب سره سیدلی هغه اوس په خپل کورو کې دي، او دا هم مشکله ده چې د دوی قبیلیت پسی ورسو، ځکه دغه اوسه نفر په تلوار راووتل او د لوی جنگ د پاره آمادګی نه لري چې هغه دې هم د لسو زرو نفر سره وجنګیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په دغه ځی قرده کې یو ورځ او یو شپه تیر کړه او بیا امر وکړي چې بیرته درځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خیر فرساننا اليوم ابو قتاده وخير رجالاتنا سلامه، یعنی نن ورځ موږ د سپرو بهتر او ښه نفر ابو قتاده دي او د پیاده او ښه نفر مو سلامه دي. او سلامه رضی الله تعالی عنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په غنیمتو کې دوی حصه راکړه، هم یې د پیاده حصه راکړه هم یې د سپاره. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و مدینه منورې ته د بیرته راتک په وخت کې پر خپل اوشه ورسره سپور کړم. هغه د مسلمانانو شزه چې کوپار ورسره بیولیو کم وخت چې شپسوه وی کولای سوای چې په پټه د هغه اوشانو طرف ته ورسی کم چې کوپار ورسره بیولیو، چې په هغه اوشانو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو اوشه هم و. دغه شزه هغه اوشه چوک کړه او پر سپرسوه، مګر اوس لار نه دور معلومه چې بیرته مدینه منورې ته ولاړ سي. غواړي چې د کوپارو څخه وتښتي، مګر د غطفان څخه تر مدینه منورې پورې ډیره لار ده او ور معلومه هم نه ده. اوس په حیرت کې ده چې څه وکړي. په آخر کې الله جل جلاله ته دعا او زاری وکړي، ویل یا رب ته مې پر سمه لار برابره کړه. اوشه ولاړه کړه او هغه رهیس و. بیل دې څخه چې شزه یوې او بلې خواته برابره کې اوشه یې خپل اختیار او سر ته پرېښول، او دا یې هم پر ځان نظر کړه که زه الله جل جلاله مدینه منورې ته ورسولم زه به دغه اوشه د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالوم. اوشه رهي ده څو آخر و مدینه منورې ته د ښځې سره ورسېده. ښځه یې د کفارو د شره څخه خلاصه کړه. ښځې هم پر دغه صحیح سالم رسېدو د الله جل جلاله حمد وایه. شذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تورغله او خپل قصه ورته وکړه، او ویل یا رسول الله ما پر ځان نظر اشیو کزه الله جل جلاله خلاص کړم زبد هغه اوشه د الله جل جلاله د رضا د پاره حلالوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل سبحان الله ډیر بد مکافات او بدله دی ورکړه، هغه خلاص کړي او ته حلالوي دا وفاده په عوض د دې چې وینا زوي ځکه ته خلاص کړې چې حلال وي. او بل دا چې دغه اوشه ستا ملک نه دی، ته څنګه هغه شی نظر اجدي چې ستا ملک نه وي، ته مالک نه. نو هر هغه شی چې څوک یې مالک نه وي هغه نظر کشیږي، دا نظر باطل دی. دا هم یو فقهي مسله وه. د دې غزا څخه دا معلومه سوه چې ځینو عربو تر اوسه پورې دا جرأت او دلاوري درلوده چې پر مسلمانانو حمله وکړي، سره د دې چې اوس د مسلمانانو سره قوت او طاقت شته. د خیبر د غزا سبب د هجرت د اووم کال د محرم په میاشت کې د خیبر غزا پیښه شوه. خیبر یو ښار دی چې څو قلاوي پکښې وې او ډېر زراعت یې درلودي چې د مدینه منورې په شمال کې واقع دی او تقریبا او یا مله د مدینه منورې څخه لري دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه درو دشمنو ډلو کې چې قریش، یهود او غطفان و، د هغه تر ټولو قوي او معاند ډلې څخه د حدیبیه د صلح په واسطه فارغه او پوره په امان سو، نو یې دا اراده وکړه چې د هغه پات دوو ډلو سره چې یهود او غطفان و خپل حسابونه تصفیه کی. دا هم د دې لپاره چې په منطقه کې پوره امن او صلح راسي او مسلمانان د هغه پر لپسې خونړیو جګړو څخه د الهي رسالت و تبلیغ ته فارغ سي. څرنګه چې خیبر د دسیسو او مؤامرو زالګی و د عسکري حرکتو او د جنگو د راپارولو معدن و نو دا وړ او مناسب و چې د مسلمانانو نظر اولا و هغه ځای ته ورواوړي. موږ باید دا نکو هیر چې د خیبر یهود هغه کسان دي چې د مسلمانانو پر ضد د کفارو ډلې سره راټولې کړې. د خیبر یهود هغه کسان دي چې د بنی قریزه یهود و غدر او خیانت ته تشویق کړه او بیا یې د مدینې منورې د منافقینو د غطفان د قبیلو او اعراب سره د مسلمانانو پر ضد ارتباطات او اتصالات درلوده. پر دې ټولو سربیره دوی په خپل د مسلمانانو د جنگ د پاره ځانونه آماده کول چې په دغه کارو سره دوی مسلمانان په پرلپسې تکالیفو کې اچولی و. حتی دوی هغه کسان دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو د پاره دقشه جوړه کړې و چې د یهودو د دغه کارو په مقابل کې مسلمانان مجبور اسوه چې د دغه د سیسه جوړونکو د مشرانو د وجلو د پاره لکه سلام ابن الحقیق وسیر ابن زرام او داس نورو دلی ولیج. مگر د یهودو په مقابل کې د مسلمانانو واجب او لازمی وظیفه تر دغه هم لوه، خو مسلمانانو دغه لازمی وظیفه په دې سبب زندوله چې هلته یو بل لوی او قوي شریر او عنادی دشمن د دوی په مخ کې موجود و چې هغه قریش و. کم وخت چې مسلمانان د هغه قوي دشمن د مواجهې او مخامخ کېدو څخه فارغ اسوه، نو د دغه مجرمینو سره د محاسبې د پاره هوا صاف اسوه او د دوی سره د حساب ورځ رانږدې اسوه. وخیبرته وتل کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د غزا د پاره د لشکر په تیارولو امر وکړي، نو دا یه هم ورسره اعلان کړه چې الله جل جلاله د خیبر په فتح کولو وعده را سره کړې ده. خیبر فتح کیږي ورونو. دا خو تاسو ته معلومه ده چې خیبر زراعتیم زکوه او ډیر باغونه پکښې و، خلک یې هم مالدار و. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شرط کښېښاوه چې د خیبر د فتح کولو د پاره به فقط هغه نفر را سره ځي چې حدیبیه ته را سره تللی و. کم څوک چې حدیبیه ته نه و را سره تللی هغه نه غواړم او نه به را سره ځي. مگر اعراب او منافقونو چې واورېده چې خیبر فتح کیږي او د خیبر د فتح وعده یقیني وعده ده، ځکه دا هر چاته معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي چې الله جل جلاله د خیبر د فتح وعده را سره کړې ده، نو خامخا خیبر فتح کیږي. ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د هر شی په باره کې پیشګویی کړی ده هغه پر هغه قسم پیش شوی دی او د هغه مخالف اړخ نه دی پیش شوی. او رسول الله صلی الله علیه و سلم بیل خیبر د بل هیڅ ځای په باره کې نو فرمایلی چې خامخا فتح کیج. نو دغه نور نفر یعنی اعراب او منافقین هم پوسوه چې دغه وعده حق ده، نو یې د غنیمتو تمع پیدا سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویل موږ پرېږده چې ستا سره ولاړ سو، موږ غواړو چې د الله جل جلاله په لار کې جهاد وکړو. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا بیله د حدیبیه د نفرو څخه بل څوک به نه را سره ځي، خو اعراب او منافقین ډېرې زاری کوي وایي یا رسول الله موږ په کارو مشغوله وو، موږ کورنی مشکلات درلوده، ځینې کارونه او عذرونه راته پیشوه چې حدیبیه ته نه ولاړو، خو اوس د وتلو اجازه راته وک. موږ د الله جل جلاله په لار کې شهادت غواړو، موږ د جهاد د اجر او ثواب څخه مه محرومه کوه. کم وخت چې دغو خلقو ډېرې زاری وکړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د حدیبیه تر نفرو زیات که څوک غواړي چې زما سره خیبر ته ولاړ سي ولاړ دسی، مگر هغو نفرو لره په غنیمتو کې حصه نسته. کم څوک چې د جهاد اجر او ثوابونه غواړي شهادت غواړي را سره ولاړ دسی، مگر هو په غنیمتو کې حصه نه لري. نو هیڅوک نور سره ووتی، هغه د شهادت ارزو یې څه سوه، هغه د جهاد شوق یې څه سو، ټوله د خولې خبرې وې. د منافقینو او ضعیف الایمان خلقو دغه حال هم الله جل جلاله په قران کریم کې تر دغه پیښې د مخ ښکاره کړی وو. کم چې د سورۃ الفتح په 15 نمبر آیات او نور آیاتو کې فرمایي سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله. يعني كم وخت تاسې د خیبر و غنیمتو تر هسي چې دغه غنیمتونه واخلي جرد چې هغه د حدیبیه څخه پاتې سوی خلق و تاسې ته وای موږ پرېږدي چې تاسې سره ولاړ سو. دوی اراده لري چې د الله جل جلاله حکم بدل کړي. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ودوی توه هیڅ کله به تاسې زموږ متابعت او ملګرتیا و نه کړي. همدارنګه الله جل جلاله لا پخوا فرمایلی و یعنی ستاسې د دغه غشتنې په باره کې پخوا لا ماته الله جل جلاله هدایت کړی و چې تاسې په دې سفر کې هیڅ کله نسی تلای. کولاړ سي نو د دې تګ معنا داس و چې د الله جل جلاله په حکم کې تغیر راغلی، حال دا چې د الله جل جلاله په احکامو کې هیڅ کله تغیر او تبدیل ناراضي. فسيقولون بل تحسدوننا. نو بیا به دوی درته وایي چې تاسې زموږ سره حسد او عناد کوي، یعنی دا د الله جل جلاله امر ندی چې موږ بنوځو، بلکې تاسې نه غواړي چې موږ ته ګټه او فایده ورسیږي. تاسې غواړي چې د غنیمت مالونه یوازې تاسې ته پاتې شي. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. داسې نه ده لکه دوی چې وایي، بلکې دوی په اسلام او د اسلام په دین نه پوهیږي مګر ډیر لږ. دا ناپوهان په دې نه پوهیږي چې د مسلمانانو د زهد او تقوا مرتبه دونه لوړه ده چې دوی و دنیوي ګټو ته هیڅ نه ګوري. نو کله چې په دوی کې د مال او دنیا حرص نه وي موجود، نو پر تاسې به ولي او د چشي په سبب حسد کوي؟ الله جل جلاله نور هم پسې فرمایي قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا. يعني اي محمد صلى الله عليه وسلم هغه پات سو خلقته چې د اعراب څخه دی وای جرد چې تاسې به د یو قوي قوم و جنگ ته راوبلل سي چې یا به تاسې د هغو سره جنگ کوي یا به هغه قوم مسلمانیږي. نو که تاسې په هغه وخت کې د دغه بلون کې امر ومني او په جهاد کې مو ملګرتیا ورسره وکړه، نو به الله جل جلاله تاسې ته ښه اجر او ثواب درکړي. یعنی اوس خو دغه د خیبر غزا ته نسی تلای، خو بیا په وروسته کې نور ډیر جنگونه راتلونکي دي او د ډیرو سختو جنگي قومو سره د مسلمانانو جنگونه پیښیږي او دا جنگونه به تر هغو دوام لري چې ترڅو دغه قومونه د اسلام په دین مشرف سي یا د جزیه په ورکولو د اسلام تابع سي. نو که تاسې په رښتیا سره د جهاد محبت لري، نو هلته جهاد وکي خپل توره او مړانه ښکاره کړي چې الله جل جلاله به ډیر اجر او ثواب درکړي. ورونو، د دغه جنگي قومو څخه ډیر قومونه مراد او مقصد دي چې د هغو په جمله کې مفسرینو د دغه قومو په تفسیر کې د بنو حنیفه قبیله چې د مسیلمه الكذاب قوم دي، حوازن یا ثقیف چې د حنین په غزا کې مقابله ورسره وسوه، هغه مرتدان چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې سخت جنگونه ورسره وسوه، یا د فارس، روم، خراسان، پښتونخوا او نورو قومو او قبیلو چې د خلفای راشدینو په وختو کې سخت جنگونه ورسره سوي دي ذکر کړی دي. خاصتا په کابل کې ډیر سخت جنگونه وسوه چې تر ډیره مودې پورې اوږد وسوه. پښتانه څو واره مغلوبه سوي او بیا به یاغان سوه. د اصحاب کرامو لوی جنگي قهرمانان لکه حضرت تمیم او جبیر رضی الله تعالی عنهما هلته شهیدان سوه، او د حضرت عثمان ذنورین رضی الله تعالی عنه په خلافت کې ټول افغانستان د اسلام په مبارک رونا منور سو. و ان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. او کپراتلونکو جنگو کې هم پاتاس واست نو لاراست لکه د مخه چې په حدیبیه کې پاته واست نو الله جل جلاله به تاسو ته ډیر دردناک عذاب درک او بیا الله جل جلاله ومؤمنانو ته خطاب کوي او ورته فرمایي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه الله جل جلاله استاسي سر د ډیر غنیمتو وعده کړی ده چې تاسو به واخلي او جریه درکړه دغه غنیمتونه چې دغه اوس په خیبر کې اخلي تر دې وروسته به ډیر نور غنیمتونه واخلي چې د هغو د جملې څخه یو هم دغه اوسنۍ د خیبر غنیمت دی چې تاسو به واخلي وكف ايدي الناس عنكم او الله جل جلاله بند یا منع کړه لا سنه د خلق استاسي څخه د ناس څخه دلته ډیر خلق او قومونه مقصد دي اول د قریش لا سنه د مسلمانانو څخه د هغه صلح په واسطه بند سو بل په خیبر کې د يهودو د طرفه مسلمانانو ته کم خاص ضرر او تاوان و نه رسیدي او بل د مسلمانانو په نه موجودیت کې د هغو کورو او کورنوی ته چا د تجاوز او ضرر لاس و نه غزاوه ولتكون آیه للمؤمنین ويهديكم صراطا مستقيما او چې صدغه کار د الله جل جلاله د قدرت نقشه او علامات د مؤمنانو د پاره یعنی مسلمانان دی وپوهیږي چې الله جل جلاله څونه قادر دی او د مسلمانانو درجه په الهي دربار کې څونه ده او رستنی ټول الهي وعده هم دارنګ پوره کیدون کی دي او الله جل جلاله وتاسته سملار درشي چې هغه په هر کار کې پر الله جل جلاله توکل لطفا پتا واړو